Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 13 Mayıs Perşembe. Yıl 2010, ay 5, gün 133, Hızır 8. 1431 Hicri Cemazi'l-Evvel 29, 1426 Rumi Nisan 30. Mevsimsiz soğuklar, fırtına. Günün dörtlüğü. İsmin dilde kalmasa da, aşık yener olmasa da, dostlar bana salmasa da, tüm dostlara selamım var. Günün fıkrası, çözüm. Doktor genç ve güzel hastasını muayene ettikten sonra, "Madam, size güzel bir haberim var," dedi. Genç kız itiraz etti. "Affedersiniz, ben madam değilim, matmazelim." "Öyleyse matmazel, size kötü bir haberim var." Yemek listesi, gün 133. Karnıyarık, pilav, salata ve krem karamel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Richie Valens'a da bir günaydın. 13 Mayıs 1941'de doğmuş ve çok genç yaşında 1959'da bir uçak kazasında turnedeyken hayata veda etmişti. İki ünlü rock müzisyeniyle beraber Buddy Holly ve şeyle beraber Big Bopper'la ona bir günaydın diyerek açılışımızı yaptık. Ve şimdi haberlere birazcık bakalım. İzmir'de yangın sezonu hızlı başlamış durumda. İzmir Orman Bölge Müdürü'nden Mayıs ayının ilk 11 gününde çıkan orman yangınlarında 6 hektar alanın zarar gördüğünü söylemiş. Bu küçük gibi görünebilir fakat basın mensuplarıyla havadan incelemelerde bulunan bölge müdürü demiş ki geçen yıldan çok daha fazla görünüyor demiş. Bu orman yangınları konusunda herkes hassas olması gerekir diye de bir uyarıda bulunmuş. Hassas olmak ne demek bilmiyorum ama. Herhalde sorsak şöyle bir formülasyon çıkacak. İşte sigara izmaritinizi atmayın, mangal yakmayın falan gibi bir şey. Ama bundan öte bu hassas olmak kavramı şey gibi işte. Sel gelecek, dikkatli olun. Heyelan gibi. Tehlikesi var. Kaya düşebilir. Ha, yani ne yapmalıyız bu konuda? İşte dikkat edin durumu. Herhalde bu şey. Sorumluluğu paylaşıyoruz değil mi? Yetkiyi paylaşmıyoruz ama sorumluluğu paylaşıyoruz. Evet, aynen öyle. Güzel. Ama çok ciddi bir de işte şey yapmayın diye herhalde anız yakmayın filan gibi şeyler de gelecektir. Ama hiçbir şekilde iklim değişikliği ve yaşama tarzıyla ilgili bir şey söylenmeyecek değil mi ayrıca? Pekala. Yok, hayır. BP'de petrol sızıntısını Körfez tamamen batmış durumda. Tarihin en büyük kazası olmaya doğru hızla ilerliyor. Herhalde öyle çıkacak. Meksika Körfezi'nde zaten muazzam bir çevre tahribatı var ve ekonomik tahribat da ayrı. BP petrol şirketinin bu haber veriş tarzına da insan hayran olup bayılmamak elde değil. Petrol sızıntısını BP petrol şirketinin nasıl durduracağı konusunda bugün karar vermesi bekleniyormuş. Kararı mı verecekler? Dün şey haberi vardı hani huni takıyorlardı ya tepeye. O olmadı. İlk huni. İkinci huni denemesi. Daha küçük huni yaparsak olur denemesi vardı. Karar verilmişti. Onu deneyecekler. Denediler mi? İki seçenek varmış. Bir seçenek 1500 metre derinlikteki sızıntı yapan borunun içine bir tüp sarkıtmak. Güzel bir çeşit stent gibi yani. Evet. Mantıklı. Ya da yiyecek şey için. Beslenme borusu gibi bir şey. Olur. Bir diğer seçenek ise sızıntıyı kontrol altına alabilecek bir kubbe yerleştirmek. İşte o da tüp, kubbe. Huni yerine kubbe. Evet. Bak bu önemli. Yani iletişim dilinde sık sık kavram değiştirmek işe yarayan bir şey. Evet, en çok yarayanlardan habbe değil kubbe olmuş vaziyette. Daha küçükmüş bu yalnız. Yeni yapılan kubbe bu hafta başında denenen ve başarısız olan çelik ve beton kapaktan daha küçük. Bugünü bekliyormuş yetkililer. Son ayarları yapıyorlarmış. Heyecan da durukta görüyorsun. Yani heyecanlı olmaları normal. Bence de iki seçenek var. Bir, durduramayacaklar. İki, durduracaklar. Yani bu lagaluga kısmını geçecek olursak. Değil mi? Yani bunun dışında bir seçenek yok. Durdurabiliyorlar ya da durduramıyorlar. Şeyi biliyor musun? Bir başka seçenek vardı, o neden şimdi yok devrede bilmiyorum. Benim en hoşuma giden oydu. Hangisi? Teknolojinin son harikası. Yüksek basınçlı çöp basmaktı şey. Golf topları ve çöpleri deliğe sokup bastırmak, tıkamak. En yüksekteki çöp. Bunu en iyi bildiğimiz topu. İş yani çöp tıkamak bir taraflara fena bilmediğimiz bir şey. Bence BP bunu yapabilir. Daha mantıklı kubbeden, hubbeden ve odadan, huniden. Ama vazgeçmişler ondan da galiba. Öyle mi? Bu arada bütün bu kepazelik olurken tarihteki en büyük, Amerikan tarihindeki en büyük diyorlar ama herhalde dünya tarihinde en büyük felaketi bu. Açık denizde kaza. Amerikalı senatörler John Kerry ile Joseph Lieberman da yeni bir iklim koruma şeyi çıkarıyorlar, kanunu getiriyorlar. Fakat şimdi onu da okuyoruz işte çeşitli BBC'de de var, Voice of America'da da var. Yeni kanun tasarısı çıktı geliyor filan diye bakıyor. Obama'nın iklim değişikliğiyle mücadele tasarısı açıklandı diyor BBC Türkçe. Uzun zamandır beklenen iklim değişikliği tasarısı Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'ye kadar atmosfere saldığı karbon gazını %17 oranında düşürmeyi hedefliyormuş ve şeyde başlangıç noktası da tabii 1990 falan değil, tabanı 2000 küsur bildiğimiz kadarıyla. Neyse, bunun detaylarına katiyen girmek gibi ne kendimizin ne de dinleyicinin vaktini almak gibi bir niyetim var. Fakat şöyle bir şey söylemişler, yani çok Center for Biological Diversity diye bir önemli kuruluş var, sivil toplum kuruluşu, biyolojik çeşitliliği koruma merkezi. Yani bir gün önce duyuruldu, sızdırıldı bu haber diyor. Bu senatörlerin, belli başlı kirleticilerin ve bütün öteki Washington'daki sarrafların, politikacıların bir araya getirdikleri sadece fosil yakıt endüstrisini korumak, hatta şeyleri de açık denizdeki bu bir kazaya rağmen aramaları da arttıracak ve zaten problemleri yaratan şeyleri koruma altına alan bir kanun tasarısıdır. Büyük bir rezalettir demişler. Çok ilgi çekici. Kieran Suckling konuşmuş, biyolojik çeşitliliği koruma direktörü. Ve derhal bunun geri çekilmesi lazım. Sadece yani sera gazı salım indirimlerini bilim insanlarının söylediği, yani feci bir iklim yıkımına yol açacak şeyleri önlemek için bilimin gerekli olduğunu söylediğinin çok çok çok altında. Yani demişler ki bu bir adım ileri iki adım geri şeyi vardır ya meşhur. Bu bir bebek adımı ileri ve üç dev adımı geri anlamına gelir demişler. Hı hı. Ya mevcut iyi temiz hava temizliği ile ilgili programları da yasaklıyormuş biliyor musun? Mevcut işleyen temiz hava şeylerini de bunlar işe yaramıyor diye kaldırıyorlarmış. Ve mevcut eyaletlerin ve yerel şeylerin de iklim değişikliğiyle mücadelelerinin de önünü kesiyor diyor. Ayrıca petrol çıkarmayı ve gazı daha da delmeyi, del bebeğim deli de çıkarıyor. Ve offshore dedikleri işte denizin açıklarındaki delmelere de bütün hiç fark etmiyor insanlar için bu şey. Yani şirketler için. Körfez batmış filan. Ve beşincisi de yani beş ana noktada korkunçlukla beşincisinde de tehlikeli ve çok pahalı nükleer enerjiyi de pompalıyorlar diyor. Kesinlikle durmalıyız karşısında diyor. Sen ne dedin? Ya diyecek çok fazla bir şey yok. Bunlar çok normal. Yani aslında savaşlarda siviller ölsün istiyor mu mesela Amerika Irak'ı işgal ederken? Hayır istemiyor. Niye istesin ki? Ama yani bu da sorun değil. Sonuç olarak hedefe giderken çıkan bazı sıkıntı, komplikasyon, yan hasarlardan biri. İşte bu da öyle bir şey. Petrol çıkarmak istiyoruz. Suyu aksın istiyor muyuz? Hayır. Yani önemli olan niyet. O yüzden iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Haklısın. Aslında belki de bir de şey milli marş önerebilir miyim bunlar için? Lütfen. Batsın bu dünya. Batıyor zaten. İşte onu yani biraz arabesk olacak, alışık değiller ama onlara da arabesk yakışabilir aslında. Fakat en iyi haberi sona sakladım. Nedir? Bütün bunlara hiç lüzum yok. Dünya kurtuluyor. Dünya bir kişi kurtarıyor. Kim? Bill Gates. Öyle mi? Evet, iklim değişikliğini durduracakmış. Güzel. Yani kendini kurtarmışlığı olduğu için belki biz de kurtarır. Yani ciddi para veriyormuş bir kere. 4,5 milyon dolar vermiş. Yapay bulut yapılacakmış Pasifik'in üzerinde abi. Yapay bulut. Evet. Silver Lining Project adı altında. İsim yani, güzel. Silver Lining de çok hoş bir şey ifade eder. Yani umut dolu bir şey. Gümüş çerçeveli. Böyle güneşin arkadan görünüyor, fırtınanın kara bulutların arkasından görünür ya. Ona evet. Silver Lining dedikleri işte proje buymuş. Ve dünyanın en zengin adamı 4,5 milyon doları bilim araştırmacısı David Keith'e vermiş Calgary Üniversitesi'nden ve Ken Caldera'dan, Carnegie Institution for Science'dan bu ikisine ve gezegeni soğutma planlarını geliştirsinler diye. Pasifik üzerinde acayip yağmur yağacak ve serinletecekmiş havayı. Güneşi geri yansıtacaklarmış. Harika. Beyaz bulutları arttıracaklar. Bunu Miktat Bey'e de bir an önce duyurmamız lazım herhalde. Gördün parlak havaları, gülümsüyorsun köfte hor değil mi? Rahatladın. Yani işler çözülebilir eğer buysa konu. Tamam, güzel. 4,5 milyon dolar yetmeyebilir, biraz daha verirse. Ya onda çok var onda. Bil baba. Geldiği yerde daha var nasıl olsa. Da yani diyelim ki çözüm bu. Beni yine de burada rahatsız eden bir şey var. Bari onu da söylemek isterim yeri gelmişken. Hala bir aklına takılan bir husus kaldı mı? Ufak, çok ufak. Yani hani çözüm bu diyelimin altını, diyelimi koca koca kalın kalın yazarak söylemek lazım. Ya bunun parasını niye Bilbaba veriyor? Yani ayıp değil mi? Bu, ayıptan öte niye Bilbaba'nın iyi niyetine bakıyoruz? İyi bir, doğru bir noktaya hani, temas etti. Tonla parayı devlete yığmaktayız ya hep birlikte dünyadaki çeşitli devletlere, çeşitli vatandaşlar olarak. Yani parasını biz versek de ne olup bittiğinde bilsek de falan, değil mi? Hani bu hayır işleri çok hayırlı gelmiyor bana bu açıdan. İşte zaten o konuda biraz itiraz da gelmiş. Yani bir şey, küresel bir hareket varmış. Ellerinizi tabiat ananın eteklerinden çekin diye. Hı hı. Bir hands off Mother Earth diye. Ve bütün bu jeolojik, ne derler buna, geoengineering diyorlar yani. Jeolojik mühendislik, toplum mühendisliği gibi bir şey bu. Dünyayı değiştiriyorsun bir takım hesaplarla, mühendislikle. Bunları uluslararası antlaşmalar ve bütün koruma mekanizmaları koruyana kadar böyle şeylerin yapılmasının kesinlikle yasaklanması gerekiyor diye. 10 bin kilometre karelik bir alanda denizin şeylerini püskürteceklermiş. Su zerreleri yaratacaklarmış. Onlar beyaz bulutlara dönüşecekmiş. Beyaz bulutlar da güneşi, ışınları geri yansıtacaklarmış ve dünya soğuyacakmış. Güzel, tamam. Fakat şeffaflık yok diye senin de söylediğine benzer bir itiraz gelmiş. Buradaki temel problem demişler, Gates fonları neye göre? Gayet gizlilik içinde. Kim karar veriyor ve neye göre veriliyor bunlar? Ve kimin bulutlarıyla oynuyorlar? Kimin sahillerinde, kimin denizlerinde diye. Böyle bazı sorular da gelmiş tabii. Olabilir. Evet. Bir de açıklansa çok iyi olur demiş. Bu gibi araştırma sonuçları, fonların alınıp yapılan araştırmaların sonuçları da hakemli dergilerde açıklansa çok iyi olurlar demiş. Olur demişler. Çünkü bu tarz şey için kamu fonları, işte Bill Gates mesela böyle fonlara, böyle araştırmaları fonlamıyormuş da kendi bildiği özel jeolojik mühendislik fonlarını, hı hı, fonluyormuş araştırmalarını. Para onun istediğine verir, diyecek bir şey kalmıyor işte bize. Sıkıntı da galiba bir miktar bu. Kainatın efendileri dedikleri bu mu oluyor? 3 aşağı 5 yukarı galiba bu, değil mi? Bana da öyle geldi. Biz memlekete dönelim. Dönelim. Cumhurbaşkanı Gül anayasa değişiklik paketini onaylamış. Hayırlı olsun. Şimdi onaylamış olması ne anlama geliyor tam olarak söyleyemiyoruz galiba henüz. Ya çünkü iki görüş var diyelim. Biri onayladığına göre ve 367'ye de bir kural daha önceden konulduğuna göre bu referandum anlamına gelir görüşü. İkinci görüş ise referanduma gidebilir, gitmeyebilir ama öncelikle Anayasa Mahkemesi'ne gider görüşü. Galiba iki görüş var. Yani ben açıkçası şeyi tam anlayamadım. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Bir şey yasalaşmadan Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir mi kısmından çok emin değilim kendi adıma. Çünkü hani Anayasa Mahkemesi yasa olduktan sonra ancak herhalde değerlendirebilir diye düşünüyorum ama yorum farkı ve memlekette son 3 senedir yorum çok önemli ve değerli bir şey haline geldi. O yüzden belli de olmaz. Bugün 5 gün için 5 günlük bir şeyden sonra Abdullah Gül, bekleme süresinden sonra Abdullah Gül onaylamış Cumhurbaşkanı paketi, anayasa değişikliği paketini. Değişiklik teklifinin maddeleri milletvekillerinin 3'te 2'sinden destek bulmadığı için halk oyuna sunuluyor. Yani referandum Temmuz ayında yapılması planlanan bir referandum var. Askeri yargının görev alanı yeniden belirleniyor. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılıyor. Değişiklik paketinde ayrıca 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleriyle bu dönemde kurulan hükümetler ve de Danışma Meclisi'nde, bu ara rejim formülleri vardır ya hep, Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi de yürürlükten kaldırıldı. Yani, hı-hı, impunity dedikleri, ya İngilizce'de ya da Fransızca'da impunity, cezalandırılamazlık, dokunulmazlığı da kaldırılmış oluyor. Junta ve junta'ya bağlı kalan hükümet ve kurulların bunu da kaldırıyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi anayasa değişikliği paketinin iptali istemiyle yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Bugün mü yarın mı? Neyse işte öyle bir şey. Yüksek Seçim Kurulu da referandumun hangi sürede yapılacağını karara bağlayacak. Bunun için de iki galiba durum var. Biri 60, biri de 120 gün. Hı hı. Bir şey. Ama görünen o galiba büyük ihtimalle şey olacak gibi. Yani Temmuz ayında bir referandum ihtimali hiç ufakmış gibi değil. Bugün mü netleşir, yarın mı netleşir, ne zaman netleşir bilmiyorum ama. İşte Yüksek Seçim Kurulu karara bağlayacak bunu, referandumun hangi sürede yapılacağını. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını yıldırımıyla açıklamış Cumhuriyet Halk Partisi. Bu arada da BDP'nin oyu hayır hayır şeklinde bir haber vardı. Genel Başkan Demirtaş Amerika Birleşik Devletleri dönüşü anayasa değişikliği ile ilgili bir konuşma yapmış. İktidarın tavrı değişmeden BDP'nin tutumu da referandumda değişmez demiş. Hı hı. Ama öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Anayasa Mahkemesi yolunda destek vermeyeceklerini ifade etmiş. Burada da bir sayı sorunu var. Yani 110 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var ve galiba şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bağımsız bazı milletvekillerinden sonra 110'u bulup bulmayacağı tartışılıyor. Bulacaktır herhalde. Fakat en azından bu oyu BDP'den gelmeyecek demiş Demirtaş. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile şu veya bu şekilde bir arada olmamız, birlikte hareket etmemiz mümkün değil. Paketin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek oy eksiği dahi olsa BDP'den bu desteği görmeyecektir demiş. Böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Mustafa Özyürek, anayasa değişikliği paketinin iptali istemli en az 110 imzayı taşıyan bir dilekçeyle yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi diye bir haber vardı. NTV, MSNBC'den gelen bir haber. Durum bu. Bunun dışında aslında diğer haberlerle mi devam etmek lazım? İstanbul'da mesela bir vali ve emniyet müdürü değişikliği var. Bu da Türkiye'den önemli haber diyebileceğimiz haberler arasında. İstanbul'un yeni valisi Diyarbakır'ın valisi Avni Mutlu olmuş. İstanbul'un şu anki valisi, daha doğrusu artık eski valisi galiba. Muammer Güler. Evet, birden adamı unuttum bile, çok hızlı unuttum. Muammer Güler ise kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığına getirilmiş. Terfiyan. Evet, terfiyan tabii. Oluyor anlaşılan. İstanbul Emniyet Müdürü İzmir'den gelmişti. Hüseyin Çapkın ise Iğdır valisi olmuş. İstanbul Emniyet Müdürü kim bilmiyoruz da. Ama İstanbul'da özür dilerim, hem emniyet müdürü hem de valinin değiştiğini söylemek mümkün. İşte İstanbul valisi dediğim gibi demin, Diyarbakır'ın valisi Avni Mutlu. İstanbul Emniyet Müdürü de Hüseyin Çapkın değil. Buraya kadar getirmek mümkün konuyu. Evet. Bir de tabii Türkiye'den ilginç bir başlık var. Daha doğrusu önce Türkiye dışından önemli bir haberi okuyalım. Libya'da bir uçak kazası oldu ve 103 kişi öldü galiba. Tek kurtulan biri var. Bir çocuk, 8 yaşında bir çocuk. Onun dışında herkes öldü. Yani bundan öte haberle ilgili çok fazla bir şey yok aslında. Bir kısmı Hollandalı ölenlerin, bir kısmı Libyalı. Çoğunu tatilden dönen çok çeşitli ülkelere mensup insanlar var. Ama çoğunluğu tatilden dönmek isteyen şeyler, Hollandalılar oldu. Bir Hollandalı kaç yaşında, 9 yaşında bir çocuk. Ben 8 diye okudum ama yani çocuk gerçekten ufak yaşta. Onun hayati tehlikesi yokmuş. Onun dışındaki herkes korkunç kazada öldü maalesef. Evet, Güney Afrika'dan havalanmış Libya uçağı Trablusgarp havaalanının iniş pistine 1 metre kala yere çakılmış. 103 ölü, 10 yaşında bir çocuk. Evet. Afrika'ya aitmiş Libya Hava Yolu, Afrika'ya. El Afrika'ya Airbus 330 tipi uçak, 94 yolcu ve 11 kişilik mürettebat. Bu da felaket bir, büyük bir kaza. Şimdi şeye dönebiliriz işte, Türkiye ile Rusya arasında şipşak anlaşmalar yapılmış. Şipşak anlaşmalardan öte bayağı aslında daha çok şey söyleniyor. Stratejik ortaklık, gerçek ortaklık, bilmem ne ortaklık, çeşitli sıfatlarla ortaklık kelimesi, ortak kelime görebildiğim kadarıyla. Artık yakın dostumuz anladım. Televizyonlarda şeyi açıklamaya çalışıyordu yorumcular yine görebildiğim az zaman içinde. Amerika ile Rusya arasında bir yakınlaşma var, bu sebeple Türkiye'nin de yakınlaşması uygundur falan filan diye. Oraları bilmek çok kolay değil ama... Rusya Devlet Başkanı Medvedev Ankara ziyareti kapsamında Mersin Akkuyu'ya nükleer santral kurulması ve 30 günlük seyahatlerde vizeyi karşılıklı olarak kaldıran anlaşmalar da dahil 17 anlaşma imzalayıp gitmiş. Bu Rusya daha önce Putin de geldiğinde gene böyle şipşak 20 küsur anlaşma imzalayıp gitmişti. Çok pratik, pragmatik bir yaklaşım benimsiyorlar Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Cumhuriyetleri. Rusya Cumhuriyeti diyeceğiz herhalde ona da. Hı hı. Fakat burada da bir tuhaflık var yani. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde şeffaflıktan yoksun filan diye itiraz ediyoruz. Burada da ne olduğunu kimsenin bilmediği, anlayamadığı, anlayacak zamanının ya da herhangi bir açıklamaya fırsatının bulunamadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani nükleer şimdi, kısmından bahsediyorsun, bütününden mi bahsediyorum yani. Bütününde ben anlamadım zaten. Dün de buna benzer bir şeyler söylemek zorunda kaldım. Star gazetesinde neler olacak diye böyle bir tablo yapmışlardı işte. Şu olacak, bu olacak falan diye. Ya yani iyi temenniler işte, bilmem ne kurulu kurulacak ve bilmem ne kurulu Türkiye'li ve Rus ya da STK'ların ortak hareket etmesini sağlayacak. Bunun için çabalayacak. Bu ne demek belli değil. Ya da işte ekonomik kolaylıklar. Ya hep iyi niyet üzerine kurulu bir şeyler var. Bir de bir nükleer santral, bir de bir aylık turist vizesi. Şimdi onu da mesela bazı gazeteler, hatta bazı televizyon kanallarının haber bültenlerinin alt yazılarında filan vize kalktı diye geçiyor. Bu büyük bir yanılgı olur. Vizenin kalktığını söylemek öyle kolay kolay 21. yüzyılda herkesi kendi ülkesine hapseden bu pasaport uygulamaları, vize uygulamalarının öyle kalkacağını filan düşünmek hayal olur. Bu da aldatıcı, çok aldatıcı olur. 30 gün süreyle, yani çok sayıda turist gelmekte olduğu için Rusya'dan, Türkiye'den de çok sayıda iş adamı gitmekte olduğu için 30 günlük seyahatlerde yatırımcılara falan kolaylık olsun diye bir vize. Buna neden vize kalktı deniyor, onu anlamak mümkün değil. Vize kalkması böyle mi olur? Elini kolunu sallayıp istediğin zaman istediğin miktarda gider ve kalırsın. O zaman vize kalktı demek olur. İşte bu kadar kalktı. Evet, bu biraz, yani bu şöyle de yorumlanabilir herhalde. Eskiye göre daha iyi. 30 günlük bir muafiyet diyelim. Evet. Kalktı değil yani. Ama gelelim şeye, nükleer santrale. Asıl mevzu orada bence ilginç. Daha doğrusu hani Rusya'nın bütün bu iyi niyet ve güzellikler anlaşmalarını imzalıyor olmasının bir miktarı galiba bununla alakalı. Mesela şu da vardı dün Star'da. Doğalgazla ilgili makul bir fiyata çekilecek. Makul ne falan gibi böyle bir... Niye soruyorsun? Bu yani her iki tarafın insanları da gayet akil, dolayısıyla da makul olacak insanlar. Aynı kelime köküne bak, dikkat çekiyorum. Hı hı. Akıldan geliyor. Güzel. Demek ki akıllı bir durum var ortada. Evet. Tamam, ben buna itirazım yok zaten. Daha önce makul niye değildi diye sual etme. O, ben hatırladım miktar. Mavi akım falan. Ama soru olurdu. Bu makullük çekilecek de... dedin ya. Çekilecek, evet, aşağı eskiden doğru. Eskiden makul değildi demek oluyor o zaman. Evet, tersine. Evet. Tabii tabii, çıkarım değildi yapacak olursak. Şimdi makul bir fiyata çekilecek. Ancak bu makul fiyat dediğimiz zaten hani göreceli bir şey olduğuna göre. Hani mesela eğer boyunuz 22 metre ise bir insan olarak sizin için makul olan 19 metrelik bir insan olabilir. Konuşmak, görüşmek, rahat arkadaşlık etmek için. Ama sadece naviler onlar. Evet, O uzun olanlar. zorlanabilirsiniz yani. Ama işte makul dediğimiz böyle görece bir şey değil mi? Şimdi mesela fiyatı ne kadar bilmiyoruz gizli olduğu için anlaşma ama mavi akımda çok fahiş bir fiyat veriyorsak ki verdiğimiz söyleniyor. Makule çekmek dediğimiz %20 bile indirse makul olmayacak. Neyse bunlar çok önemli değil. Nükleer santrale gelelim herhalde. Veya Evet buçukta yani geldi. evet. Müzik sonrası mı gelsek? Evet peki on evet bir ara verip sonra devam edelim. Açık Gazete. Mary Wells'ten dinledik My Guy. Mary Esther Wells asıl adı. 1943'te bugün doğmuş. 1992'de de hayata veda etmiş bir Amerikalı şarkıcı. Ve The Supremes, Temptations gibi grupların, Miracles gibi grupların yanı sıra Motown müzik sadasının en belirleyici simalarından biri sayılıyor kendisi de. Yani bir bayağı önemli bir müzikte küçük bir devrimin parçalarından biri olmuş. Onun da doğum gününde kutladık kendisini. Günaydın dedik ve devam ettik. Evet, nükleer santralde de aslında fazla da konuşulacak bir şey yok. Kimseye sormadan 20 milyar dolarlık Akkuyu sahasında nükleer enerji santralinin tesisine ve işletimine dair işbirliği antlaşması imzalanmış anlaşması. Hayırlı olsun diyelim öncelikle ama hani mesela çoğu şirkette şöyle kurallar var işte. 500 doları aşıyorsa bir alım ihaleye çıkmak gibi falan. Hani şey olur, laf olur, söz olur, ayıp olur falan filan diye. Ya da daha ucuzu vardır, daha iyisi vardır falan gibi. Gayri hukuki de olabilir ayrıca tabii. Bana sorarsan hani sürekli konuşuluyor ya AKP ile ilgili Yüce Divan, Yüce Divan, Yüce Divan. Bu sefer tutturmuş olabilirler Yüce Divan'ı. Çünkü 20 milyar dolarlık böylesi bir yatırımı kafana göre aha ben bununla el sıkıştım deyip yapabilmek bence mümkün değil. Olmayacak bu iş yine. Nükleer enerji konusunda imzalar atıldı. Bunu parlamentolarımızdan geçireceğiz ve süreci başlatacağız demiş Başbakan Erdoğan. Akkuyu santralinin inşası başlayacak diye konuşmuş. 7 yıl içinde tamamlanması öngörülüyormuş. 7 yıl mı? Dün 4 yıldı. Ben de dedim yok canım yalan söylüyorlar. Ayıptır söylemesi ama 4 yıla zor yani bugün başlasalar. 2011'de temel, 2015'te enerji gibi bir şey vardı dün. O zamana kadar karanlıkta kalmayalım. Kalırsak da artık bir iki sene sıkacağız dişimizi abi ne yapalım yani adamlar çalışıyor işte. Evet bu da bu kim bilir kaçıncı defa bu nükleer hikayeyi görüyoruz biz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir atak var işte biraz önce sözünü etmeye çalıştığımız gibi. Yeni çıkarılan büyük bir sahtekarlık olduğu da çeşitli eleştirmenler tarafından ortaya atılan... Bir şey. Ama bunların hepsini peki Medvedev'le Erdoğan gidip şeyle de konuşsalar olmaz mı? Bill Gates'ten bir fon isteyip bu bulutları Karadeniz üzerinde bulut yağdırıp bir de Akdeniz'e de bulut yaptırıp bu işi halletsek olmaz mı? Bir bakarsın yarına Bill Gates'le el sıkışıyorlar böyle olmuş. Olamaz mı? Yani nasıl olsa ihalesi yok yasası yok kafana göre takılıyorsun. Mevzu böyle bir şey. Evet. Yani bunu hem hukuken yaptırmaları zor görünüyor üstüne üstlük de epey bir bunu yapmalarıyla ilgili kamuoyu sıkıntısı diyelim ona yaşayabileceklerini herhalde hesaba katıyorlardır. Bir de şeyi soracaktım yani yanlış hatırlamıyorsam bu ihale hikayeleri başladığı zaman AKP'nin yani daha öncesinde de vardı ama AKP'nin hikayeleri başladığında bu nükleerle ilgili Ruslarla olmaz onlarınki bilmem ne falan diye bayağı kötüleyen açıklamalar yapıyordu Enerji Bakanlığı. Öyle mi? Hatırlamıyorum ama olabilir. Şimdi o devran değişmiştir. Sular köprünün altından da çok sular akmıştır. Ondan dolayı da işte. İyi, güzel. Hayırlı olsun. Dün dündü, bugün bugündür şeklindeki veciz sözünü sana hatırlatmak isterim Süleyman Demirel'in. Hakikaten siyasi hayatımızı en çok belirleyen sözlerden biri omurga anlamında. Önemli, bu da önemli doğal olarak. Evet, bu arada da İsrail'le de ufak bir sürtüşme. O da dikkatlerimizi dağıtmaya yönelik bir şey midir nedir? Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Filistin sorununa ilişkin Ankara ziyaretin sırasında Filistin sorununa ilişkin mesaja İsrail kızmış. İsrail'den Hamas, Çeçen teröristler diye yani hem Hamas'ın hem de Çeçen teröristler olduğunu, onların terörist olduğu sözü gelmiş. Medvedev çünkü Abdullah Gül'le de görüştükten sonra ortak basın toplantısında Hamas da dahil olsun İsrail-Filistinler arasındaki dolaylı barış görüşmelerine demiş. Olmaz demiş İsrail'de. Onlar terörist demiş. Bu arada ilginç olan tabii İsrail'in Hamas konusundaki görüşüne terörist midir değil midir tartışılabilir ama Remzi Kadirov'un buraya gelmesinin hangi gazetede gördük o fotoğrafı? Çeçenlerin Putin'in koyduğu ve Medvedev'in de koyduğu bir diktatör var orada. Yani hakikaten akıllara gelebilecek her türlü tanımı aşan bir adam. Ne açıdan? Remzi Kadirov. Yani altın şeyleriyle, kalaşnikoflarıyla, orta çağ, hendekli kale kapılarıyla, oturduğu şatosuyla, beslediği korkunç köpekler ve dahası aslanlarla ve aslanlara yedi, bütün rakiplerini de katlettirdiği iddialarıyla çalkalanan, tabii bilemeyiz doğru mudur değil midir ama... Ama hani daha bir derebeylik yeni, şatosunda orta çağ tipi yaşadığını mesela biliyoruz çevresinde. Daha Avusturya'da yeni en büyük rakiplerinden biri, muhaliflerinden biri öldürüldü. Deliler gibi telefonla konuştukları tespit edilmiş. Ne oldu bilmiyorum Viyana'da böyle. Graham Greene'in romanları gibi ya da şeyin işte. Neyse işte o Soğuk Savaş romanları gibi korkunç bir adam ama o da gelmiş ve sakalıyla burada arzı endam etmiş. Bir gazetede fotoğrafına rastladım ve tüylerim ürperdi. Tıpkı Raşit Dostum gibi savaş beyleri bunlar. Ama bir şekilde diplomasi alanında boy göstermeleri sağlanıyor. Devlet başkanlarının yanında bulunuyorlar. Ankara'da ikamet edebiliyorlar ya da Ankara'daki ziyarete gelebiliyorlar birisiyle beraber. Tatsız bence. Neyse bunu da geçelim ve gelelim. Yani Rusya'yla yakınlaşma olayları falan filan hepsi iyi hoş da sadece böyle ekonomik temelli ve temelin de tam olarak ne olduğunun belirsiz olduğu hukuken durumlar üzerinden giden işte Kadirovlu falanlı filanlı yani çok iş bitirici hakikaten ama bu kimin işini nerede bitirir hiç de belli olmayan işlermiş gibi geliyor bana. Rusya'nın demokrasi şeyi tecrübesi biraz karnesi zayıf hatta hiç yok diyebiliriz. Yani Rusya önce işte Çarlık'tı. Sonra tam bir sosyal demokrat falan gelirken işte Bolşevikler geldi. Arkadan da 70 küsur yıllık bir komünizm denemesi geldi. Orada da demokrasiyi görme fırsatları pek olmadı. Hiç olmadı. Arkasından da kendi içine çöktü rejim. Arkasından da oligarklar geldi. Yani birkaç sene içinde milyarlarca dolar, yani Karun kadar zengin olan bir takım adamların olduğu bir devlet o. Zaten Putin'in gelişi de Yeltsin önce, Putin'den önceki adam Yeltsin de parlamento binasını bombalatmıştı hatırladığım kadarıyla. Pek demokratik sayılmazdı. Beyaz ev diye bilinen siyah beyaz ev olmuştu dumanların izinden, barutun izinden. Böyle bir şey yani pek Rusya'dan demokrasi dersi alacak pek hali yok kimsenin anladığım kadarıyla. Evet dediğin çok önemli bir şey yani. Sadece pragmatik böyle. Yani çok iş bitirici durumu işte ki bunlar çok hayırlı olmuyor genellikle. Avrasya vaziyetleri. Öte yandan da İspanya Yunan hükümeti yardım paketinin ilk taksidini aldı bunu da belirtelim. 140 milyar dolarlık Avrupa Birliği IMF yardım paketinin ilk taksidini aldı. 7 milyar dolarlık ödemeyi kabul ederken Atina sokakları protesto gösterileriyle gene dolup taştı. Ve Avrupa Birliği ile IMF de ciddi bütçe kesintisine işaret koşuyor. 2000'den fazla gösterici parlamento, öyle diyor Voice of America, parlamento binasına yürümüş. Yunanistan'ın sonu olur bu diyorlar. Avrupa halkları ayağa kalk diyorlar. Başbakan Yorgo Papandreou da Yunan halkının çoğunun bu önlemleri anlayışla karşıladığına inandığını söylemiş. Kemer sıkma önlemleri çerçevesinde vergileri artırmış. Memur ve emekli maaşlarını dondurmuş bulunuyor. 20 Mayıs'ta yani bir hafta sonra tam işçi sendikalarının büyük bir gösteri yapması bekleniyor. Geçen hafta 3 kişinin öldüğünü de hatırlatalım. İspanya'da da kemer sıkma önlemleri var. José Luis Rodríguez Zapatero başbakan bütçe açığını gidermek üzere milyarlarca dolarlık kemer sıkma önlemlerini de açıklamış. Yani Avrupa Birliği'nin izin verdiği bütçe açığı miktarını da tutturmaya çalışacakmış bu durumda. Geçen yıl bütçe açığı %11 düzeyinde olduğu söyleniyor. 2013 itibariyle Avrupa'nın standartlarını yani yurt içi gayri safi hasıla oranının %3'ü aşmaması gerekiyor bildiğim kadarıyla Avrupa standartlarında ona indireceği söyleniyormuş. Bu arada bir mucize haber daha var. Amerika çekilmiyormuş şeyden. Çok yaşa. Teşekkürler. Nereden çekilmiyor? Irak'tan. Nasıl çekilmiyor? Bayağı. Çünkü çok şiddet artmış. Amerikan askerleri biraz daha kalacakmış orada. Ya onların gelişinden önce bir şiddet var mıydı? Yani vardı evet devlet şiddeti vardı da hani bu bahsettikleri tip şiddet var mıydı? Yoktu. He. Askerler geldi, onlar işgal oldu. Başladı ama onlar orada olursa şiddet bitecek öyle evet. mi? Evet. Mantık anladım. Bu. Guardian'ın haberi bu. Giderlerse şiddet daha da kötü bir hal alacak. Evet. Anladım. Tas tamam böyle. Bunu böyle kabul etmek zorundasın. Bir itirazın varsa onu koridorda. Yok. Bir takım kutular var. yeni koydurduk. Aha. Şeffaf. Oraya atıyorsun itirazını. Anladım. Yazılı olarak veriyoruz. Yazılı veriyoruz. Tamam, veririz, ne yapalım. Sorun değil. Irak ve Afganistan'dan dönen İngiliz askerlerinin de büyük bir düşmanı belirmiş. Alkol. Akıl hastalıkları, çeşitli başka sorunların yanında tabii. Alkol hafifletici olarak kaçılan şeylerden biri herhalde. Maalesef. Neden öyle yapıyorlar bilmiyorum. Bir bağlantı var mı? Psikolojik bir sebebi olabilir mi sence bunun? Bir miktar travmatik olduğu söyleniyor çatışma alanlarında bulunmanın. Askerliğin de çok iyi etkilemediği insan psikolojisini söylenen şeyler içinde. Ama savaş filmlerinde bir arkasından savaş dizilerinde mesela şimdi Pasifik filan da hiç o travmayı görmüyoruz. Altına eden insanlar. Değil mi? Hiç herkes gayet sakince üstüne düşeni donunda yapıyor. Donunda birikmiş sallanan pisliklerin kendi altına etmekten yaratan korkudan onları hiç görmüyoruz savaş şeyinde. Halbuki savaş muhabirleri öyle şeyler yazıyorlardı. İyi savaş, gerçek aha, savaş muhabirleri yani. İşte öyle iddialar da var. John Pilger gibi, Chris Hedges gibi. Onları hiç görmüyor. Daha fazla savaşı hoş tutmak için dünyanın en güzel dizilerini, savaş filmlerini seyrediyoruz. Hiç göstermiyorlar onları bize. Neden? Gerek yok bunlara. Yani ilk savaş fotoğrafçılığı ortaya çıkar çıkmaz savaş karşıtlığı da onunla birlikte ortaya çıkmıştı. Kırım Savaşı. Osmanlı ile alakası yok aslında. İngiltere'nin ilk savaş fotoğrafları çektiği şeydi. O zamana kadar kahraman askerler, aslan İngiliz askeri falan diye anlatılan hikayenin bitler içinde kendi kendinin pisliğinin içinde kalmış zavallı insanlar cephelerde sapır sapır ölürken fotoğrafları çıkınca başka durum yaratmıştı. Hastalıklar, her şeyin aynen bu insanlar içinde geçerli olduğunu görmüştü İngiliz halkı ve savaşlarla ilgili ondan sonra bir daha pek geriye dönüş olamadı. Yani bir kamuoyu oluşmaya başladı. Bir yandan da işte yırtılan bir başka kamuoyu daha oluştu haliyle. Savaşlar devam etsin diye. Bu da neyse böyle. Ama bu da düzelecekmiş. Çünkü Obama Washington'da Karzai ile bir araya gelmiş. Ve Afganistan'daki sivil ölümlerin önüne geçmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylemiş. Siviller ölmemeli, ben sorumluyum demiş. Hı hı. Bill Gates'le beraber Obama da Afganistan sorununu çözüyor en azından. Karzai de öyle demiş zaten. İyi olacak her şey demiş. Neyse artık biraz da magazine geçelim. Vallahi magazine geçebilir miyiz bilmiyorum. Mesela hayata dönüş operasyonuyla ilgili harika bir haber var. Diye mi bakmak lazım? Ne olarak bakmak lazım? Hayata dönüş hatırlıyorsundur sen. Ama herkes hatırlıyor mudur? Hayır, hatırlamıyordur. Hani İstanbul'da Bayrampaşa cezaevinde olmuştu. F tiplerine geçiş zamanıydı. Mahkumlar ölüm orucu tutuyorlardı falan filan. Böyle bir durumlar varken hayata dönüş operasyonu. Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı'ydı. Diye bir operasyon yaptırmıştı. Ve askerler içeri girip sonradan öğrenmiştik ki epey insan öldürdüler. Çatışmalar var falan filan gibi garip şeyler duymuştuk. Ama tepelerden delip hapishaneye içeri bombalar atılmıştı. İnsanlar kurşunlanmıştı. Şimdi 10 yıl geçti. Bu 10 yıl içinde sonunda şöyle bir şey olmuş. 39 tane er hakkında 41 kez müebbet hapis cezası isteniyor şimdi. Allah Allah. Evet, çünkü bu erler... hapishaneye sen gir elinde silahlarla, ondan sonra yetkini hayata aş, döndür. Hayata döndür insanları. Halbuki öldürerek. Sana öyle mi dedik biz? Değil mi? Bunların hiç komutanı falan yokmuş. Bunlar bir 39 tane askerlik, profesyonel asker değil işte, sıradan kafasına yeşil kep geçiren insan, gitmişler böyle bir karar alıp böyle bir şey uygulamışlar. Ve şimdi yargılanıyorlar. Nerede yargılanıyorlar? Ya sonunda birilerinin yargılanıyor olması İnanılamaz bir şey. İyi böyle. Ama yargılananlar 39 tane er. 41 kez müebbet hapiste yargılanıyorlar. Ve bunların hakikaten komutanı falan yok. Hiçbir şey yok işte. Yani hayata dönüşü kendi kendine erler yapmış. Bunu öğrenmiş olduk yok, böylece. Bir de medyanın da muazzam bir desteğini almışlardı. Gördünüz mü diye sahte fotoğraflar basmıştı mesela Hürriyet gazetesi. Evet. Başka yalan haberler. Alınmış isyan yakarak haberi kendine üzerine atan jandarmaların insanlar olduğu iddiaları falan filan. Oh. Bir de şey dün tarafta vardı. Dağlıca'da PKK mayınıyla şehit düştüğü açıklanan Üsteğmen'in tabur komutanı Onur Dirik'in emriyle elle mayın imha ederken öldüğü ortaya çıkmış. Evet. Üsteğmen Çağlar Canbaz, kanunlara aykırı olarak mayını elle imha emri veren tabur komutanını sorumlu tutan bir şey ve askeri rapor var. Ve tanık ifadeleri var o rapordan. Fakat rapora rağmen hakkında dava açılmamış komutan hakkında. Komutan da tanıdık bir isim. 2007'de Dağlıca Karakolu baskınında adı ihmallerle anılmasına rağmen Genelkurmay tarafından ödüllendirilmişti. Ben şeyi de hatırladım. Kendisinin bir düğünde olduğu o sırada, baskın sırasında. O Yarbay Onur Dirik, sen yoktun galiba, askerdeydin bu sırada. Ben de düğündeydim, evet. Evet, öyle olmuş işte. Oğullarının bu emir yüzünden öldüğünü bir yıl sonra mektupla öğrenen Üsteğmen'in ailesinin suç duyurusu üzerine askeri savcılık 10 yıl hapis talebiyle Onur Dirik hakkında dava açmış. Ahmet Baransu'nun bir haberiydi bu. Kendisi de şey demiş. Ben böyle bir şey yapmadım. Yani altları, erleri uymayın. Bu böyle bir emre lüzum yok. Bizim işimiz değil, uzmanlık alanımız değil demişler. Bunlar şeyde var, raporda var yani. Hı hı. Fakat üstten emir, Muhammed emir var, duymadın mı demiş. Ben de kendisine emredersiniz dedim diyor eğer. Böyle ifadeler de var. Bugün de haberin devamı var. O da annesi Genelkurmay oğlumun katilini korudu diyor. Yarbay Dirik'in yasa dışı emri sonucunda şehit düşen Üsteğmen Çağlar Canbaz'ın annesi hesap soracağım demiş. Bu dosyayı başbuğun önüne koyacağım demiş. Çınar Yenigün ordunun katilleri bile bile koruduğunu söylemiş. İsterse başbuğ gelsin, bu dosyayı önüne koyarım demiş. Bu arada 15 Mayıs Cumartesi günü de Dünya Vicdani Retçiler Günü, askerlik kategorisinden verilecek bir diğer haber de herhalde bu. Saat 13 ile 17 arasında Tarık Zafer Tunay Kültür Merkezi'nde de Barış İçin Vicdani Ret buluşması olacak. Çeşitli konferanslar, tartışmalar var ve galiba da toplu vicdani ret açıklaması olacak. Böyle de bir eylemlik ve konferans var. Haberiniz olsun. Tarık Zafer Tunay'a da saat 13'te başlayacak. Cumartesi günü. Evet, bir de artık nihayet magazinde yapalım. Baykal. Artık magazinlik hiçbir yanı kaldı mı ya? Gayet ben açıkçası... Açlık grevi yapıldığını duydum da. Yani doğru bu, duydun. Bunun kadar... Şaşırtan bir haber az olmuştur beni. Yani çadır liderimiz kurup geri döndü. Evet. Ama çadır kurdurulup mu kısmından ben şüpheliyim. Niye dersen, yani düne kadar, dün dahil Allah Allah birileri de böyle demek ki diyordum. Ama bugün öyle demiyorum. Çünkü CHP parti olarak oraya iki tane brulo pasta gibi çadırlar var ya, silindir böyle hani yuvarlak kocaman. Onlardan mı gönderdi? Onlardan kurdurdu. Şimdi yeni gelenler içinmiş, yeni gelecekleri biliyor. Ya bayağı Sahra örgütlü. Çadırı. Tabii örgütlü. Parti yönetiminde yapılan bir iş. Ayıp diye düşünüyorum bunun böyle olmasını. Niye? Niyesini açıklarsam suç kavramına doğru gitmeye başlayacağım. Ben katılmıyorum, yok. Ben dayanamam açlığa falan. Yani hele Baykal için herhalde hiç dayanamayabilirim ama yani sorun burada Baykal'a dayanıp dayanamamakla ilgili değil. Volkan gidecektir herhalde açlık grevi. Peki, CHP'de ince oyunlar deniyor. Ya asıl ince oyun dün işte Mustafa Özyürek CHP sözcüsü çıktı. Söyledi işte Kılıçdaroğlu mu olsa, daha doğrusu Baykal da galiba onu diyor falan. 5 dakika sonra Baykal televizyonlardaydı. Ben söylerim olursa öyle bir aday, yok aday falan diye. Ardından da ihtimal dahili isimlerin hepsi tek tek çıkıp ben aday değilim, asla da olmam falan gibi şeyler söylediler. Hayata dönüş gibi yani Baykal'a dönüş mü oluyor? Yani? Galiba Baykal'dan çıkış yokmuş CHP'liler açısından. Da benim düşündüğüm şey şu, yani bu kadar bariz ve bu kadar hani yüksek kalitede olmayan bir operasyondan bahsediyoruz ki bu olan bitenin ardından CHP'de bir sıkıntı tartışma çıkmaz mı? Çıkmaz. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bugün mali kural üzerinde. Evet, bugünün, bu haftanın popüler olayı o. Onun üzerinde biraz duralım. Bir noktanın baştan altını çizeyim. Tabii detaylı, etraflı bir açıklama yaptı Sayın Babacan. Bu çok önemli bir şey. Yalnız hukuki olarak olaya dikkat edelim. Bu bir yasa olacak. Yani bakanın açıklamasıyla yahut da hükümetin açıklamasıyla yürürlüğe girmeyecek. Doğru olan da odur, yani bir yasa olmasıdır doğru olan. Evet. Dolayısıyla bu açıklama yapıldı için bu olay başladı. O hukuken başladı diyemeyiz. Ama tahminim meclisten geçecektir. Yani böyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Tabii belli olmuyor bizim memlekette işler, ama normal olarak geçmesi lazım. İyi bir şey olduğunda düşünüyorum. Bir kural geldiğini düşünüyorum. Eğer yanlış görmediysem bu konuyu düşünmüş olup yazan hemen herkes de bunun olumlu bir adım olduğunu, ondan sonra ne kadar işe yarar, yeterli midir, yetersiz midir, tabii o her zaman tartışılacaktır. Fakat olumlu bir adım. Şimdi ne olduğunu anlayalım bir önce. Yani nedir bu şey? Şimdi olay şu, bizim gibi ekonomilerde kabaca bir şirketin falan ne yapacağını kestirebilirsiniz panik durumları dışında. Fakat hükümetleri kestirmek mümkün olmuyor. Şu anlamda, saçmalıyorlar anlamında değil, siyasi nedenlerle harcama kararları alabiliyorlar ya da vergi indirimi olabiliyor. Yani çeşitli nedenlerle bunlar... Kendi mantığında haklı olabilir, fakat diğer iktisadi karar alıcıları planlarını bozuyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunlar kötü de olabilir. O ayrı bir mesele. Fakat iyi niyetle de yapılmış olsa diğer oyuncuların planlarını bozunca onlar bir belirsizlikle karşılaştığını düşünüyorlar. Bu yatırım kararlarında kısma şeklinde davranışa yol açıyor. Belki istihdamda kısma davranışına yol açıyor. Az ya da çok. Yani ekonomi bundan bir kayıba uğruyor. Şimdi hükümetin her kararını önceden böyle bir cendereye sokmanın alemi yok. Zaten bunun anlamı da yok. Böyle bir şey değil. Fakat ekonomideki karar alanlar da hükümet filan yolu mu yapsın, falan yolu mu yapsın konusunda, yani müteahhit filan gibi o işte ilgilenenler dışında ilgilenmez. Onların ilgilendiği şey şu oluyor. Mesela hükümet piyasadan daha fazla borç alacaksa o zaman faizler yükselir. O zaman da bu insanın yapmak istediği yatırım mesela karlı olmaktan çıkar. Şimdi bu tür şeylerle ilgileniyor. Şimdi bu durumda yapılabilecek bir şey şu. Şöyle birkaç yıllık süre için, ya merak etme, kabaca şöyle olacak diye bir taahhüt vermek. Evet. Yani onu etkileyecek, Türkiye'deki karar alıcıları etkileyecek temel devletin yönettiği alanda olabileceklerin bir fikir vermek. Şimdi burada da deniyor ki en önemli konu, yani ortaya özetleyince her şey, bütün bu kararlar özetlenince kamu açığında birleşiyor. Şimdi kamu açığı büyürse işte hoş olmayan sonuçlar çıkar. Kamu açığı büyümezse iyi. Şimdi böyle olunca da deniyor ki kamu açığının önümüzdeki dönemlerde ne olabileceğini kestirecek bir çerçeve verelim. Bir taahhüt de içersin. Şimdi taahhüt içermesi o yüzden meclisten geçmesi ve yasa olması lazım. Yasa olunca taahhütünüzü çiğnerseniz yasayı çiğnemiş olursunuz. Bu çok önemli. Çünkü ben söylerim, bakanımdır. Ben giderim, başka bir bakan gelir. Hasan Bey %3,5 demişti. Ben vallahi işte durum da değişti. Öyle çok da arttırmıyorum ama mesela 3,10'da 8 dedim diyebilir. Şimdi bu yasa olarak geçip uygulamaya başlayınca öyle biri canıma öyle işte 3,10'da 8 yaptım diyemez. Hesap vermek zorundadır. Hesabın da yasanın içerisinde. Böyle enteresan bir yasa oluyor bu tabii. İçinde bir tane denklem var. Bu denkleme uyuyor mu uymuyor mu? Koyuyorsunuz rakamları, çıkıyor. Peki o zaman bu noktada bir ufak parantezle bir şey soru sorabilir miyim? Şimdi böyle bir hesap sorulabilme ve hesap verebilir hale getirebilme imkanı açıyor anladığım kadarıyla bu mali kura. O zaman bunun daha önceki duruma kıyasla bir daha demokratikleşme yönünde atılmış bir adım olduğunu da söylememiz herhalde uygun olabilir. Çünkü demokrasinin kesinlikle en temel şeyi bu. Kesinlikle. Çünkü Sayın Babacan'ın yaptığı açıklamanın bütün kalemlerine uyulduğunu düşünüyorum. Yani kendisine uymak istediğini düşünüyorum da yani bunun ileriki iktidarlarında. O zaman en önemli noktası bence şurada geliyor. Sürekli kamuoyu bilgilendiriliyor. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi eleştirilen nokta işte bunu takip etmek, o bilgilendirmeyi yapma görevi Maliye Bakanlığı'na veriliyor. Deniyor ki efendim Maliye Bakanlığı pek de bağımsız bir yer değildir. Siyasi iktidarın kontrolü altındadır. İtiraf etmek gerekir ki doğru. Doğru. Yani evet. Böyle. Yalnız bir şey daha var. Bu iş hani böyle takip ettiğince uzaktan Hasan bakınca ne olduğunu görecek diye bir şey yok. Bütün veriler de Maliye Bakanlığı'nda. Yani Maliye Bakanlığı'nın bunu saygın bir şekilde yapmasını da sağlamak lazım. Yani gereğinde şu olabilmeli, bir açıklama yapılmalı ve Maliye Bakanı'nın suratı asılmalı, hay Allah olmamış diye. Onu demek istiyorum. Ama arkadaşlarım biliyor, arkadaşlarım takip ettiler. Bizim istediğimiz sonuç çıkmamış, ben de gideyim meclise hesap vereyim. O böyle suratı buruşmuş Maliye Bakanı'nı o anlamda buruşmuş. Yani üretebildiğimiz zaman bu çalışıyor demektir. Aksi halde mesela bir bağımsız otorite kurulsun önerisi var. Birçok ülkede böyle yapılıyor. Onu soracaktım. Evet, yapılmış. O olabilir. Fakat itiraf etmek lazım ki bağımsız otorite kavramı yine sonuçta bir saygı sorunudur. Yani sizin o otoriteye saygınız yoksa o da bağımsız olmaz. Onun oluşması filan da zaman alabilir. Bir de dediğim gibi teknik bilgiyle donatılmış olması lazım. Yani bakınca kalemleri anlayabilmesi filan. Ben bunda şöyle bir şey görüyorum. Tabii ki bağımsızlığından açıklanan bilgilerin iyi olduğuna herkesin inanması lazım. Talihsizlik de bizde iki yerden kaynaklanıyor. Bazı yani yakın geçmişimizde Maliye Bakanlığı'ndan gelen bazı açıklamalar tartışma konusu olmuştu. Acaba öyle mi böyle mi, bazı rakamlar doğru yere gitti mi sonra filan gibi. Böyle dehşet bir şey değil ama ne olsa bir rahatsızlık konusu olmuştu. Bazı yazarlar ona dikkati çekiyorlar. Bir de bize ilgisi yok ama bu olay sonuçta yurt dışında ilgilendirdiği için Yunanistan olayı herkesi yoğurdu üfleyerek yemeğe iter. Şimdi bundan sonra bir rakamı kim yayınlarsa yayınlasın, değil mi? Yani acaba işte doğru mu yoksa bir şey oldu mu filan diye bir kuşku olabilir. Çünkü böyle bir olay yaşadı dünya. Peki burada o konuda da o zaman bir ufak soru ilave edeyim. Yunanistan'da bu kamuoyundan da dünyadan da gizlenmiş büyük bir açık vardı hesabı. Evet. Bunun hesabı sorulacak mı? Hayır. Yani sebebini söyleyeyim. Yani evet. Çok kesin söylenir sanki Yunan politikası üzerinde otoriteymiş gibi konuştum ama yani yok, öyle bir bilgim yok. Fakat şöyle bir tatsızlık var. Bu olay ilk defa olmadığı için bundan evvelki olayı da eğer yanılmıyorsam PASOK Partisi iktidarı zamanında yapıldığı için. Evet. Yani açınca onu da açmak lazım. Onu herhalde da açsınlar. Doğrusu odur. Evet. Doğrusu odur. Şimdi ben hoş olmayan şeylere yol açtı. Mesela Bayan Merkel şey dedi. Yani Avro'ya girerken de bizi yanıltmışlar dedi. Şimdi yani evet. Hoş bir şey değil bir ülke için böyle lafların söylenmesi. Bence yani ben doğrusunu anlayamadım nasıl yaptılar bu işi. Ya neden korktular? Bir şeyden korktukları anlaşılıyor. Tabii sorarsanız sizden korktuk diyecekler bize de o da doğru değil. Hani Türkiye'den niye korkuyorlarsa. Neyse o tabii onu anlatmak veya anlaşmak mümkün değil. Ama asrın skandalı yani bu işi Perikles'e kadar geri götürmek mümkün olacak zaten sonunda anladığım kadarıyla. Yani bir de öyle bir referans da var. Yani bu insanlar böyle davranırlar falan diye. O ben ondan hoşlanmam ama yani garip bir olay yaratılmış oldu. Benim bildiğim kadarıyla da diğer ülkelerde yok. Yanlış kararları Avrupa Birliği'ne alınan çok ülke olduğunu düşünüyorum. Yani yanlıştan kastım alınmasına karşı değilim de zamanlama açısından acele etti Avrupa Birliği ama durumun kötü olduğunu bilerek yaptı. Bir de ben hep şey söylüyorum yani verdiğim örnek bu olaylarda gelip senden ya Ömer kusura bakma cüzdanı unutmuşum eve gitmek için bir 50 lira taksi parası ver desem ne verirsin ama 50 bin lira desem ya bu beni soymağa mı geldi ne oldu bana sana bir şey mi var dersin. Şimdi bunlar Avrupa'dan bu kadar borç alırken o kadar gelişmiş mali sistemi işte istatistik teknikleri bilen insanları dünyanın en kalifiye insanlarını toplayan bir ülkeler grubu bunca yıldır buna fark etmedim ise bu teknik bakımdan mümkün değil bence. Demek ki fark etmek istemedi. Evet. O zaman da ben dedim ki bunu 50-50 bölüştürler kabahatini. Yani o kadar da tek Yunanistan olayı değil. Şimdi Türkiye'de bu ölçüde bir yani demin benzetme yaptım ama o referans Maliye Bakanlığı'nın verileri üzerinde tartışma çıktıydı. Yoksa hiç kimse kalkıp da bütçe tümüyle yalan yanlış açık %3 değil 13 uydum böyle şeyler hiç olmadı. Konu değil. Şimdi tabii bu düzeltilmeyecek bir şey mi? Düzeltilir. O ufak tefek hataları Maliye Bakanlığı düzeltti de düzeltmeye devam ettiği müddetçe de bu bir sorun doğurmaz. Dışarıyı ikna etmek açısından da bu çok önemli. Yani devlet müdahalesiyle biz piyasalarda bir şok yaratmayacağız. Hatta yazılan denklem şunu ifade ediyor. Ekonomi beklediğimizden iyi giderse tasarruf edeceğiz diyor. O parayı harcamayacağız diyor. Kötü günler için. Kötü giderse biraz açığı büyütebilir, borçlanabiliriz. Çünkü ekonominin konjonktürel olarak kötüye gitmesini engelleyecek mekanizma da var işin içerisinde. Ondan sonra da geçen senenin açığı hedeflediğimiz açıktan büyükse düzeltme yapacağız, düşüreceğiz diyor. Peki hedefi nasıl koyuyorsunuz? Hedefi şöyle koyabilirsiniz. Efendim kamu açığımız milli gelirin %20'sini geçmesin. Dünyada hiçbir ülkede geçmediğine göre bizde de geçmez. Oysa hiçbir işe yaramaz bu alet. Değil mi? Çünkü evet. %20 olmaz. Hayır, orada %1 dedi. Milli giderin %1'i diye hedef var. Bu sıkı bir hedef. Bu önemli bir şey. %1'i aşmayacak. Ve kamu açığı yani ne demek onu da söyleyeyim. Merkezi yönetim, bütçe, sosyal güvenlik kurumu, mahalli idareler, döner sermayeli işletmeler, işsizlik sigortası fonu ve diğer unsurlar. Hepsi bir arada yani sadece bütçe değil. Dolayısıyla bütçeden efendim açığı kontrol eder başka yerde çıkar değil. Dışarıda kalan bir şey var. Kamu iktisadi teşebbüsleri. Onunla ilgili de işte şunu yapamaz bunu yapamaz diye ek kural geliyor. Onun da sebebini söyleyeyim. Kamu iktisadi teşebbüslerini ötekilerle birleştirip istatistiklerini ayarlama halen mümkün olmuyor. Zor. Halbuki burada sık sık açıklama yapmak gerekiyor filan. Ama kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili de bilgi verilecek kamuoyuna ki yani merak etmeyin plan kamu iktisadi teşebbüsü acayip borç alarak ortalığı alt üst etmiyor onu da takip ediyoruz çünkü ona da kural getiriyoruz diye. Şimdi bu yapılıyor. Büyümeyle ilgili olarak da dediğim gibi ekonominin hedeflenen büyüme hızını aştığı zamanlarda kamu açığı daraltılıyor. Yani harcama yapmıyor devlet. O parayı kötü günler için bir şey yapıyor. Peki o hedef ne? %5 alınmış. Şimdi %5 nasıl bir hedef? Onu da şey yapmak lazım. Çok mu yüksek bir hedef? Mesela Türkiye ekonomisi %18'den fazla büyürse tasarruf edeceğiz. O da saçma bir şey. Büyümez çünkü. %5 Türkiye'nin kabaca böyle uzun dönem büyüme ortalama büyüme hızını civarında hafif de üstünde bir rakam. Dolayısıyla makul bir rakam. Tabii her rakam tartışılabilir. Niye 4.75 değil diye sorabilirsiniz. Hatta 5 ile 5.01 arasında sonsuz sayı var. Onları da tartışabiliriz. Ama 5 insana söylendiği zaman itici gelen bir rakam değil. Dolayısıyla öyle bir şey var. Kat sayılar 0.33 uyarlamayı 3 yılda yapar. Çünkü bir yılda düzeltme olmaz. Kaç yıl yapacaksınız? O da çok önemli. Çünkü 33 yılda düzeltme yapıyorsanız onun da bir manası yok. Ama diyor ki yok, yani insanlar bir yılda bunu göremezler sonucunu, gayet doğal. Mümkün değil yani bir o kadar büyük, yani Yunanistan'dan o bekleniyor, çok büyük kriz olduğu için normal zamanda. Biz bunu 3 yıllık bir süreç içerisinde bu olaya bakarız deniyor. Şimdi ilginç olan bir şeyi söyleyeyim. Bu programın tabii ilan edilmesi pek anlam taşımıyor. Niye? Ben herhangi bir şey ilan ederim. Sonra pardon uygulanamamış ederim. Uygulama çok önemli. Bir de uygulamanın tabii hissedilir boyutta olması lazım. Açığımızı binde bir azalttık. Rakamlar doğruluyor ama hiç kimse bir şey hissetmez ondan. Onun için de ilk yılda böyle bir önemlice bir açıkta azalma görülmesi lazım. Program bu açıdan çok ilginç çünkü 2010 yılı için milli gelirin %1.15'i kadar, hatta biraz daha fazla bir açıkta düzeltme, düşürme öneriyor. Açık aşağı yukarı milli gelirin %4.5'ından %3.4'üne düşüyor. Şimdi bu başarılırsa 2010 sonundan itibaren bu programı ciddi alanların sayısı çok artar. Arada iyi bir niyetli, ciddi bir atım, işte adım atıldı. Parlamento kabul etti, bu da çok iyi bir şey denir. Fakat öyle fazla da bir etki yaratmaz. Çünkü bakalım uygulanacak mı, uygulanmayacak mı sorusu var. Ama bu 1.15 fena bir şey değil. Daha sonraki yıllarda ben kaba bir hesap yaptım kendi varsayımlarım altında. Bir de benim varsayımlarım kötümser varsayımlar. Yani ben bu sene ekonominin hızlıca, yani ortalama büyüme hızı %5 civarında büyüyeceğini düşünüyorum. Ama gelecek sene ve hatta öbür sene ekonominin büyüme hızının düşeceğini, yani eksi değil, daha düşük hızda olacağını düşünüyorum. Buna rağmen mesela baktığımız zaman 2015'te bu modeli, yani benim kötümser senaryomda bu modelin verdiği sonuç kamu açığının milli gelir oranı %1.6'ya düşüyor. Bu yolda bu seneki başarı bence çok olumlu bir sinyal verir. Gelecek sene bunun devamı bunu pekiştirir. Bu arada da bunun denetlenmesi süreci içerinin sağlıklı işlemesi lazım. Şimdi oradaki kaygılardan biri işte dediğim gibi Maliye Bakanlığı'nın bunu izliyor olması yaratıyor. Hani bir soru yaratıyor demiştim. Tabii ondan sonra da buna kim bakacak? Sonuçları kim değerlendirecek sorusunda da Sayıştay'a gidiyor. Şimdi acaba Sayıştay mı yapsın yoksa başka bir otorite mi yapsın problemi var. Burada işte bizim ülkemizde bir sorun var, yani bu yargıyla ilgili tartışmalar böyle devam ettiği için işte Sayıştay'ın yani saat üstünde haklı. Sayıştay da bunu iyi yaptığını ispat ederse, etmesi lazım. Yani kamuoyuna biz bunu detaylı bir şekilde, bir de süre veriyor. Yani Sayıştay denetledi, 3 yıl sonra sonucunu açıkladı. Hiçbir anlamı yok. Yok tabii. 3 evet. ay içerisinde diyor. Diyor ki Sayın Babacan'ın açıklaması, Sayıştay tarafından neyi denetliyor? Mali kural izleme raporunda yer alan verilerin doğruluğu, güvenirliği, önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu bakımından değerlendirmesi Sayıştay tarafından yapılarak sonuçları raporun yayımından itibaren 3 ay içinde kamuoyuna duyurulur. Bunu Sayıştay'ın ciddi yapması şu demektir. En ufak bir şeyi bile, bir eksikliği ya da bir yanlış anlamayı bile beyan etmesi. Ama yani abartması değil. Yani böyle bir şey var, bu düzeltilsin, bir daha olması falan diye. Diğer şeyleri de raporu da hepimizin anlayacağı bir dilde, o da çok önemli. Çünkü kamuoyuna açıklıyorsunuz, uzmanlara değil. Hepimizin anlayacağı bir dilde, ekleri olabilir, çok teknik açıklamalar olan ekleri olabilir de duyurması lazım. bu olayda birkaç kere olduğu zaman Sayıştay'ın saygınlığıyla beraber o destek de sağlanır. Dediğim gibi öbür yolda bu işi tamamen bağımsız bir şekilde yaptırmaktı. O seçilmemiş dedi. Ama bunun işte insan gücü falan kısıtları da olabilir. Yani illaki kötüye yormamak lazım. Evet, yani bu bir anlamda bazı açılardan daha demokratikleşmiş, daha rasyonel bir yere doğru da götürme çabası olarak da yorumlanabilir özet olarak, öyle mi? Öyle. İki şey söyleyeyim. Bir tanesi tabii bizim ikna olmamız, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ikna olması ayrı bir sorun. Bir de yurt dışının ikna olması meselesi var. O ikincisi biraz daha zor olacak. Ama bunun eksikliğinden kaynaklanan bir şey değil. Çünkü dünya konjonktürü çok olumsuz olduğu için evet. İnanma süreci geç olacak. O yüzden tedirginlikler devam edilir. Bir de dünyada da hiçbir örneği yok. Zaten kağıt düşünürsek de olmaz. Bir program yayınlandı diye ekonominin durumu iyileşmez. Yani böyle bir mucizevi bir şeydi. Bunun onunla ilgisi yok. Bu sadece sorumlu davranacağım demektir. Sorumlu davranırsınız da ne bileyim harcamaları kurallarına uygun harcama yapıp yanlış yere yaparsınız. Evet. Değil mi? Ya da özel sektörde bir sorun çıkar, ihracatta bir sorun çıkar. Ne bileyim, bu o demek değil. Yani bunu yayınlanınca işler iyi olacak. Ama zaten hükümetin de böyle bir hayali yok. Yani onu her zaman açıkladıkları buydu. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Evet, Hasan Ersel'le Ekonomi Notları'nın ardından bir ara vereceğiz. Arayı da müteakip bir konuğumuz olacak. Hayko Bağdat'la birlikte olacağız ve 3,5 yıl geçtikten sonra Hrant Dink cinayetinin üzerinden 3,5 yıl geçtikten sonra neredeyiz? Hem hukuki hem siyasi açılardan, nasıl toplumsal açılardan da hangi noktaya vardığımızı bir ufak değerlendirmeye tabi tutacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ya da AçıkRadyo.com. Aynı zamanda da Açık Gazete. Saat 9.30'u 5 geçiyor ve Hayko Bağdat'la beraberiz, gazeteci, radyocu. Hrant'ın Arkadaşları grubunun da, öyle bilinen bir grubun da elemanı diyebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ya demin günlerdir, yıllardır hatta konuştuğumuz bir şey tam davada bitti diye düşünürken Hrant Dink cinayeti davasında çok önemli gibi görünen bir şey oldu, bir gelişme oldu ve ilk defa bu Ergenekon davası sanıklarından bazılarının Hrant Dink cinayeti davası sanıklarıyla telefonla görüştükleri tespit edildi diye bir haber verdi ve maalesef biraz da karambole gittiğini fark ettik. Yani Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, Levent Göktaş, Muzaffer Tekin ve Erbay Çolakoğlu gibi Ergenekon davasının çok önemli isimleriyle, sanıklarıyla telefon bağlantıları olduğunu mahkemeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir yazıda belirtilmesi bence davanın, yani sadece bence olması da önemli değil, davanın seyrini çok etkileyebilecek bir şeydi. Bir ikinci gelişmede tek kişinin, bir o gün Samast'ın değil, birden fazla, hatta üç kişinin kolektif hareket ederek bu cinayeti gerçekleştirdikleri de tanık ifadeleriyle mahkemede konuşulmuş oldu. Bu gelişmeler bize çok önemli görünüyor ama ne dersin? Şimdi aslında bundan bir öncesinde de kafes eylem planında Hrant Dink'in adının geçiyor, evet, olması yine dava seyrinde çok önemli bir kırılma noktasıydı, bir gelişmeydi. Aslında biraz şuna bakmak lazım. Yani şimdi Deniz Baykal'ın istifasının hemen arkasından bunun nasıl bir operasyon olduğunu, operasyon olup olmadığını ve siyaseten neye tekabül ettiğini neredeyse bir haftada çözmek üzereyiz. Yani herkes bunu konuşuyor ve bunun eğer tırnak içinde bütün o sevdiğimiz, Türkiye'de çok sevdiğimiz komplo teorilerinde neye tekabül ettiğini, kimin işine yaradığını çok fazla konuşmaya başladık. Fakat Hrant Dink meselesinde 3,5 yıldır niye bir şey konuşamıyoruz hala? Ya bunun ne anlama geldiğini, kimin işine yaradığını, ne olduğunu niye konuşamıyoruz? Çünkü bu noktada gerçekten Ermeni tabusu meselesi karşımıza bir 100 yıllık bilgi olarak çıkıyor. Çünkü

Hayko Bağdat, çok teşekkür ederiz. Bunları devam edeceğiz konuşmaya ve mücadeleye. Başka da çaremiz yok zaten. Evet, My Funny Valentine ile bitirelim. Chet. Chet Baker'ın doğum günü mü, ölüm yıl dönümü, ona bakacağım. Ölüm yıl dönümü 1988'de, Amerikan caz trompet ustası. Aynı zamanda da çok önemli orkestra şefliği yaptığı, aranjmanları falan. Geniş bir taraftar kitlesi de vardı, hayran kitlesi. Ona da bir de günaydın diyelim ve aynı zamanda da çok benzersiz bir stilde de şarkı söylüyordu. Onu da çalarak bitireceğiz. Ha, bu arada unutmadan, bugün Ermeni tabusu üzerine diyalog, Ahmet İnsel ve Michel Marian söyleşisi var. Onu da hatırlatalım. Bu vesileyle 13 Mayıs bugün, yani İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde 18.30'da Ermeni tabusu üzerine diyalog başlıklı bir söyleşi var. Bunu duyurmak istedim bir kere. Ayrıca Michel Marian'la Ahmet İnsel'in Açık Radyo'da da konuşmasına sonra daha önümüzdeki haftada yer verme imkanımız olacağını ümit ediyorum. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Açık Gazete.